وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم الزاد. فما من أحد إلا ويتجهز قبل الرحل، ولعل أول ما يفكر به المرء قبل السفر هو الزاد. الأكل أين سيأكل؟ ماذا سيأكل؟ هل الأكل الذي سيأكله في هذه البلد المقصود حلال أم لا؟ طيب أم لا؟ نخشي الله تبارك وتعالى غيناو نو تامبالي سي سونو تورو بروم نونغي نيانال سونو يالنت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيوول تا موسالكو غيناو لولو مبوكي سونو خطبه موي هل اعدت الزاد ليوم الرحيل نده واجال ناني يوبل سونو توكي بي نوي توكي wala départé deuk bu tuddu aduna dem garage bu tuddu barzakh djel fa war way djem deuk bu tuddu al-akhirah ndax tukki bobu nuy tukki est-ce que yobale nañ yobal est-ce que ñu ngi yobal ci sunuy sac est-ce que ñu ngi yobal ci sunuy pass que ñu ngeek yobbal xam ngeen ne doomu adama dafa ñew ci aduna di tukki nek tukki kat borom bi wacce ko fi mu war fi rom def fi ay waxtu def fi ay bis def fi ay semaine def fi ay weer ay at après fu mu jëm moy jëm barzakh su joge barzakh après fumu jëm mu ngi jëm yawmal qiyam waye tukki bobu nak dafa laaj comme ni nu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala waxe ci qur'an borom bi neena watazawadu udlen yobbal udlen yobbal udlen serica kuy tukki ku ne fon nga ud yobbal yobale muna fa inna khayra zadi taqwa li gëna bax nak ci yobal moy ragal yalla fexel ba nga am tiyaba nam azad fokk ñu ud yobal mbokk yi fa ma min ahad illa wa yatajahhaz qabla ar-rahli amul kenn ci nit ñi koy tukki ludul di nga préparé yobal amul kenn su ngeen deglo ñi lab ci geej gi bakati dem ba tay tay sen famille biñ len di laaj ci journo yi kenn ki mbokam ni neena ñu dañoo jaay suñuy nak pour jox ko mu dem kenn ki mbokam ni ñu dañoo jaay suñuy or pour mu dem ñen ñi ñu ne ñu dañoo jaay suñu kër pour mu dem lolu ñu jël yépp jox ñooñu pour ñu dem tukki ah yobbal lañ ci bëgg jappone ñooñu bu ñu yoré alal ju tol nonu waruno sonu lolo tax kuy joge adina jëm al-akhirah yoro yobbal di nga sonu fi kuy tukki ci ñun ko def mu yar yobbal li muy ñëk xalaat mom mi tukki moy azad yobbal lu may lek waaw lele nga def ku téléphoné dekk ba mu jëm wa fofu lu ñuy lek lek bobu ndax dagan na plat bi ñaata lay jar waaw hôtel yi chambre par jour ñata la ba waji xam fa mu jëm ba paré mu doga nak ud yobal départ Allah ikhwani fa kayfa bi safarin ila yawm al-qiyamah kon naka la ñuy tukké joggé aduna jëm al-akhirah duñ ko waj duñ ko préparer duñ ud yobal warana fil hadith anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala لأبا ذر سأل يوما الرسول لأبا ذر فقال يا أبا ذر هل أردت السفر؟ هل أردت السفر يا أبا زر؟ ndax bes bes na ñew nga bëgg tukki mu ne ko waaw mu ne ko a'atlahu zad nga préparé abazar ne ko naam waaw waaw yenen ta alayhi salatu wasalam ne abazar mës nga bëgg préparé tukki mu ne waaw mu ne nga waat mu ne waaw waaw yow abazar ndax bëgg nga ma wax la kuy préparé jóge aduna di jëm alakhira lan lay préparé fa qala naam bi abi anta wa ummi ya rasulullah waaw waaw wax ma ko kay ala unabbiuka bima yanfa'uka dhalika alyawm ndax duma la wax lulay jëriñ yow abazar ci tukki bi nga la jóge aduna jëm alakhira قال بلا بأبي أنت وأمي يا رسول الله هكاي جندنا لا سما نداي اك سما باي يو يوننتي بي فورغا واخما لوماي جيرين سوما ناري جوغي ادونا جيم الاخره قال عليه الصلاه والسلام سم يوما شديدا للحر ليوم النسور سم يوما شديدا للحر ليوم النسور يو ابازر بوكنا تي ليغا ورا بريبار موي وورال بن بيس بو تانغ تي ادينا بي داغا بريبار كو الاخره يا خم بن بيس فنانول يينه وور صبح دينا وورال يالا صبح دينا كو وورال يالا امانه يالا داف مو خي مو نيك بيس بو تانغ nga préparé ko alakhira ak bis bu meuna don fexé rek ba bu meuna bis bu arama wor lu melni aljuma mom kessé wala samedi mom kessé so kolé aljuma ak samedi baxna bo kolé samedi ak dimanche baxna fexé rek ba bu meuna bis bu aram woral ben bis bu tang pour nga préparé ko alakhira ndessan كان أحد الولاة مسافرا لأداء الفريضة الحج فنزل في الطريق ليتناول الطعام وكان يوما شديد الحر فقال لحاجبه ابحث عن الرجل يحب أن يأكل مائي بام بن بور بوتو حجاج امنا ني واخني موم لا تي ين تيري داني بند رك الوالي غوفرنور مي نين ني نين لا نبور لا وون بو تودو حجاج دا دون توكي موي دم ادي مك مو اند غاردي ني دم با سي ديغ آل بي مو توك دي نوبالو مو داني انا سما ليك غاي دال كوي اندي ليك بي موم نك لي مو ادا وون موم موم دو ليك موم كيسه مو نك غاردي duggulen ci dekk bi ci xur wi ngeen xol ku ngeen fi fekk rek ngeen indil mako mu lekandok man gaay di dox ba fekk ben way bu nelaw ci suufu garab ndax tangay ñu yee ko waji jox xol len ñu ne ko president mo lay wo amirul mu'minin hajjaj mo lay wo ki jita julit yi lu may de nan dem ba nga yegg ni daadi kefeur kefeuri and ak mom ba yexsi mune ko raxasul nga ñew lekandok man Allahu akbar bim ko gisee mune ko raxasul nga ñew lekandok man fa qala ar rajul da'ani man huwa akramu minka da'ani man huwa akramu minka xawma ban bis de lay lekandok yow mais du tay lutax kula gëna bax moma woma wuyiko pour bi nako yow xana da nga rep man ak yow doomu ñu nekk fi nga gis fi kuma gëna bax kan la mu ne ko suñu borom mo la gëna bax moma woma wuyiko ci lan la wo ne daf ma wo ci koor ma wor tay Allahu akbar daani li saw fa sumtu bur bi ne ko tasumu mutatawian fil yawmil har wa yow est ce que normal nga yow bis bu tang jeur bi da lay wor ki tangay nako waaw damay wor ci tangayu taybi pour yalla musal ma tangayu allah yowmal qiyamah allah bur bi nako way dogal way bessuba nga egaliko ndax nga lekandok man dogal way allahu akbar bessuba nga egaliko munako ya amir ya amir yow ki jita julit ni est ce sama bakkan ci sa loxo la nek bang may garantir suba koku ne ko wax deug yalla suba nak mom ilmuha indallah xam xam bang ci yalla mu ne ko waaw nga may garantir nan ma woral dogal tay ba suba suba dafa nek sa loxo suba ci kan loxo kan la nek mu ne ko yalla kon baye ma and ak yalla allah akbar bur bi daali xol waji ba jaag ne ko pourtant lek bi dafa neex de akkan neex ndeysan xol rek waji fimu jaar ak mom yep pour mu lek lek bi dafa neex innahu ta'amul laziz qala al-a'rabi wallahi ma atyabahu khabbazuk wa tabbakhuk walakin tayyabahu al-afiya lek bi neex de muneko bur muneko lek bi de xam nga lu ko neexal du sa togu kadi de du sa boulangerie du sa boulangerie ño neexal mburu yi du sa togu kadi ño neexal yapu bi xam nga ku ko neexal kan ki nga xamne boko lekke ba pare mu bayiko mu res ko neexal bu don boko lekke mu yeungal ko Allahu akbar sa bir bu funki neewi kon du neex waye ki ko neexal moy ki nga xamne bin ko lekke ba far da ko baye mu dadi res ko neexal bur bi dadi waru ne ko wallahi ma ra'aytu mink musuma gis bu melne yow yalna la yalla fay yiw dadi joxe ndigal gaay ne ki neexal len ko jox len ko kado mbok yi ci yalla tabarak wa taala yenent bi neena abasar woral bisu tangay bi ndax yalla subhanahu wa ta'ala musul ci tangay yowmal qiyamah kon luñ ci dege moy tukki bi ñuy tukki wara joge aduna dem al-akhirah fop ñu yor ay bagage suñu bagage nak du alal wa aduna ndax tukki aduna ak tukki al-akhirah ben aduna boy tukki bo nekké ci auto bi bagage yi nekk ci mal bi bo nekké ci bateau bi bagage yi nekk ci mal bi so nekké ci avion bi bagage yi nekk ci mal bi amma al-akhirah da ngay avoye bagage yi boba ñew bagage yoy moy lan moy tiyaba yi nga wara ut yalla yalla yeureum Abu Darda radiyallahu anhu dafa am ay gan ci jamono set ci jamono bu set mu am ay kan mu dal len di indi biñu rere ba faram duggal len ci ben nik dox len seur da len sangul len ndax bi dafa sedd ya dal di def ñom biñu teudde buñu sangoé sen tank seur bi ci seri bir la yem sen bop liw buñu xëccé seur bi ci sen bop yi tank yi liw ñom ñaar nu ñoon nelaw ndax sedda bi da leena japp ndax seur bi matalé wu len kenn ki daal di yow jëm ci abassar ne ko dafa bëggoon wax na ñun de dañoo bëgg nga jox ñu benen sër mu gis ko moom mu ngi tëdd sangul waay daal di ñëwaat tok ba fajar jot ñu dem julli ji ñëwaat abassar indi ndekki na leen mbaa nelaw ngeen dem ñu de suñu dëkk bi dafa sedd allahu akbar fi dafa sedd de gaay na ko ñun kay nelaw wax dëgg yàlla sedd benu japp ba sunu tanki ak sunu yaram bi di cramp kenn ki ne ko man yewuna sax pour bëgg dem nga jox ñu benen seul waye dama ñew fekk ngay nelaw sango abassat seug ba ci yag daali sigi xol ko nek suñuy bagage nekul ci kër gi dañu am benen kër suñu bagage yepp fof la rek kenen ki daal ne ko kon de tay kenn du fanan ci kër gi ci kër gogu bagage nek lañuy dem abou zar ne ko kër gogu nekul aduna de mo ngi al-akhirah yalla neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah lepp lu ngeen jital ci baax ci yiw ci tiyaba yalla neena di ngeen fekk ma dencal len ko aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahdahu ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله بوكنا سي لي يونت بي عليه الصلاه والسلام دون ديك ابو ذر غيناو سوم وورال يونت بي نينا ابو ذر نياريلو تومب وصلي ركعتين في ظلمات الليل لوحشه القبور يو ابو ذر بريبارال الاخره يونت ني ابو ذر بريبارال الاخره abazar ne yonent nan lay préparer al-akhirah mune ko salli rak'atayn del julli ñaari rak kagn fi zulumati al-layl bu guddigi lendeme bu ñepp tedde ba wacce seeni rido tej seeni bunt ku nek nga wete ka nga bëgg abou zar wete lak sa borom ñaari rak yo koy jox ndax lendemu bammel euleuk mbokk yi yonent bi neena abazar radiyallahu anhu wa arda salli rak'atayn julli ñaari rak kany la koy julli munako fi zulmati al-layl lutax ma koy julli munako li wahshati al-qubur ndax wetaayu bammel julli ñaar rak ndax euleuk buñ la duggalé ci bammel ba nit ñi ñibi ñaari rak yoy ñew fekk la fa musal la bok yi ndax ñun ñongi julli guddi ndax ñun ñongi def ndenkaane yonent bi bi mu wax abou zar yeneen ci abou sa'id radiyallahu anhu wa ardaahu neena dakhala rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musallahu faraa naasan ka'annahum yaktashirun ay yadhakun ben bis yonent bi ali salatu wasalam dafa dugg ci jakam ji rek ci julli kayam bi fekk nit ñi top allahu akbar nek ci jakka ji di kaf di re comme tay li xew ci sunu jakkay rek waaw jakkay nga amne place chaaxanu kay lañ ko def grand place comme grand place damier lol lañ def tay jakkay waxtaan waaw da ngay gis ñaar ñu nek ci jakk di wax waxi aduna di wax waxu kassaw yonent bi dugula fekk gaay ka annahum yaktashirun ay yadhakun di re fa qala amma innakum law aktsartum min dhikri hadhim al-lazat ay al-maut amma innakum law aktsartum dhikra hadhim al-lazat la shaghalakum amma ara ay mbokki su ngeen xawaton de ni kenn ku nek fi nga tok man nga de kon di ngeen yitte wo leneen lulu li ngeen yitte wo aktsiru min zikri hadhim al-lazat bari leen lu ngeen di fataliku de fa innahu ya'ti 'ala al-qabr يوم الا تكلم فيه فيقول انا بيت القربه خلا خملن امول بس بو جانت دي خي دي سو دي فنك با سو لودول بامل مغي واخ يين ني دوك دول بامل مغي واخ اك يين بامل ني نان اما انا فبيت القربه خلا خملن ماي نيغو تومرانكه lélega gis ko tukki wacc dekk bu mu xamul kenn xaaliss bu mu yor ci posam du xaaliss bi ñuy lek ci dekk bi amul kenn ko xamne xam na ko ci dëkk bi, amul fu mu fanaan, amul fu mu yenn, amul fu mu toog, mu yenu ay bagage am di wër, boobu bëccëg am na, mi ngi wër di wër jant bi di ñëw di ñëw bay waaja so, nga gis waaji ndeysaan fu mu ranke commencé feeñ ci kanam ki. Lan mooy problème am tey mooy fan laa war a fanaan? Wallahi kenn ku nekk ñun mis boo wàcce bàmmeel li nga gën a tumaranke waa jooju ana baytul xurba maay këru tumaranke bàmmeel neena ana baytul waxda maay néegu wéetaay cundum yan du la wéetali ñaata yoon nañuy gis ku faatu ñu wàcce ko ci këram dugal ko ci morgu bi waajal ko teg ko ci oto ñëpp topp ci yenn saa yi ndiiraan wala cortège oto wala mbooloo romb la luy suulu nit sayram day daw ñoom ñëpp ñëw ci bàmmeel bi ñëpp taxaw ana xarit yi ñu ne ñoo ngi nii taxaw ana doom yi ñu ne ñoo ngi nii taxaw ana mbokk yi ñu ne ñoo ngi nii ana soppe yi ñoo ngi nii ana jabar yi ñu ne bàyyi nañ ko ca kër ga waaw waa ji ne ñu ngi koy dugal kan mooy dugg ànd ak moom ñi gën a baax bu mu duggee ci biir bàmmeel bi seen leen tànk dañuy dugal ñeneen dañu ko acc ci kaw kenn du dugal ñaar ndax bàmmeel ne man maay néegu wéet fii ku fi dugg wéet kenn du la fi wéetali kon bàmmeel mu ngi wax ak ñun lool bàmmeel ne ana baytu trop maay këru suuf tey doomu aadama yi lu ñuy concurrence mooy double lit nat la épis lan centimètre 35 centimètres wala 50 waaw garab ñu ne garabu jidd njeganaay ñu ne nangam double lit dañ koy def ci néeg bi ba mu am foo julli bés ñëw ñu daal lay wàcce matla bi wàcce la lal bi ndeysaan tëral la ci digg néeg bi daan lay solal faari mbaam attaarifu na faari mbaam benn sër la ñuy jël daal di fëq digg bi daal di takk ñaari cat yi daal la koy solal yére yi nga solal ñu nangu ko da lay waaj a dee kuy dee du toilette yére yi moomoo ko noo ko moom tegal fii si mille allahu akbar gis nga commencé nañu nangu sa yére lal bi wàcce nañ la ko doo ci tëddaat ci suuf ngay fanaan ba dee ñëw fekk la foofu suñ lay ndaw ba ci biir bàmmeel bi di la dugal léeg-léeg nga gis ku dugg ne nan ko defal njeganaay njeganaay boobu lan la suuf ñu dugal na ci biir njeganaay la suuf delloo suuf si suuf nekk ci suuf nekk ci kaw nekk ndeyjoor nekk càmmoñ nga bëgg a jóg mu téye la ne la anta fil qabr yaa ngi bàmmeel de wàcc nga sa kër moo tax mu ne bàmmeel dina wax ak yéen ne maay këru suuf ana baytu trop waaye wa ana baytu duut maay këru sax dama daan wax ci sama kaw di bonne tey samay sax dana la lekk arrasul salallahu alei wa sallam qaal faiza dufina al abd al mu'min yonent bi nee na bu nu suulee way gëm yàlla jullit ku gëm yàlla qala lahu alqabr bàmmeel bi nekk marhaban wa ahlan soyez bienvenu dalal ak jàmm bàmmeel ne jàmm yàlla bu baax bi dalal ak jàmm waaw dalal amma in kunta la ahabu man yamsi ala zahri bàmmeel bi nee na yow laa gënoon a bëgg ci kaw suuf ci ñuy dox ci kaw sama kaw ñu doon dox ci sama kaw yëpp yow laa ci gënoon bëgg te xam nga kan nga koy xam wallahi buñ ma ubbee ba dugal la ba ñëpp ñibbi ba ma tëju nga xam ne maa la bëgg am naa mu'min la wax nag mu'min maa la bëgg bu ñu xaree suuf si ba dugal waaj ba delloo suuf si bay ñëpp di ñibbi rek bàmmeel bi ne ko li ma waxoon ñëw na de tey ngay xam ne maa la bëgg bàmmeel bi daal di yaatu ma dal ko sax unzur maqaadaka fi ljanna xoolal sa place ci aljanna ubbil ko ndeyjoor mu gis aljanna mu ubbil ko càmmoñ mu gis safara mu ne ko yàlla changeel ne la këru safara bi këru aljanna nelawal nelawu séet arrasul salallahu alei wa sallam ne amal kafir bu fekkee waa ji ab yéefir la woon awil munafiq awil fasiq awil mujrim kàccoor la woon saay saay la woon daawul jaamu yàlla فقال له القبر لا مرحبا ولا اهل في دوفيا تبرو بفيختي yaay waji gëna bon ci kaw suuf ji doon dox sama kaw ci bala ngay xamne yaay ki gëna bon ki doon dox sama kaw nit ñi duggal na fi ñibi di nga xam may kan tay mbokk yi doon nek fi rek di xew nek amna lu ñuy xaar da no nek fi top ci aduna rek kenn ci ñun yaakar ne dootul de dootul delu ci waro mom kenn ci ñun yaakar ne do dina duggu bammel ndax nos gu neex aduna bu xumbu jabar gi wër la ah lekk gi wër la naan gi wër la ngay ci sa poos am dara ngay cëppi cëppi di tëpp di dal dafa ne doo dee dafa ne war a ut yóbbal xamoo ne damay tukki fàtte nga ne damay tukki fàtte nga ne yow da ngay tukki fàtte nga ne kuy tukki ku mu mën a doon bisa ngi ñëw di nga dellu fa nga jóge woon bàmmeel bi ne waaji amma kunta la abqadu man yamsi ala zahri al ard yaay waaji gën a bon ji doon dox sama kaw fa iza wulaytuka al yawm wa sirta ilayya fa satara sani'i bik wallahi maa ngi lay yëgal ne bu la gaañi dugalee ci sama biir ba delloo si suuf si ba wan la ginnaaw danaa la wan tey loo xam ne di nga xam ne yaay gën a yaay ci gën a bon ki doon dox sama kaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na yonente bi bu muy nekkali asahaaba yi hadis bi mu ne waa ji buñ ko dugalee ba suuf si di delloo ci kawam yonente bi jël ñaari loxo mi ndey saan daan ko nii ci dund bi daa di koy dajale nee na nii la suuf si di keppee tancam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonente bi nee na bu ko suuf si tancee ba pare yàlla subhanahu wa taala daa di xiirtal ci waaji sabiina taniyan law anna waahidan minha nafaqa fi l ardi ma anbata cheyan mima baqiyat iddunia yonente bi nee na yàlla na la boole juróom ñaar fukki drango sabiina taniyan xam ngeen drango mooy rabu àll bu ngand boobu nga xam ne bu sànnee gémmiñ gi safara moo ciy génn yonente bi nee na benn ci ñoom bu sànni woon safaraam ci àdduna fu mu dal foofu dootul tàkk ba yow foofu dootul sax ñax ba yow malqiyaamati ñu boole la ci juróom-ñaar fukk benn bi rek ëpp na kon est ce que xam nan fu ñu jëm hal aadna safara lizaad est ce que tukki bi waajal nañ ko est ce que tukki bi préparé nañ sëricie bi mbokk yi est ce que tukki bi utal nañ ko yóbbal ñu ngi dajale rek àdduna di dajale rek di jal fàtte jalla jalaaluhu dina ñëw jël ñu ñu yóbbu ñu jël ñu ñëw tas jal yi ñu jaloon jaaleenu dajale àdduna rek topp ci àdduna ji caaxaan di fëgg dënd koo gis mu ngi entraîné koo gis mu ngi ak doole koo gis mu ngi wut alal koo gis mu ngi daw ci ginnaaw àdduna ñu fàtte ne danañ dem ci borom bi tabaraka wa taala yonente bi ne abazar alqabru rawdatun min riyadi aljanna aw xufratun min xufari nnaar musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde nelaaɗo men muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allahu subhanahu wa taala o wi alquran fa tazawwadu fa inna xayra zadi taqwa allah andini en ken kanno tooɓe en ngari e ngooɗo wuro wiyeteengo aduna so ɓooyi en ummoto ɗo faaɗen koto baamule to so allah mofti en heen toon to baamule to haa ko haaji ummoɗen ga baamule fayen laakara neke kon ken ɗannotooɓe haadi ken ɗannotooɓe ina naamdi ɗannal ngal wooda ko nawarɗen holko wiya yoon yen nawar mbele ko jawdi ko ɗo woppata mbele ko ɓiɓɓe ko ɗo woppata mbele ko rewɓe ko ɗo woppata holko nawarta laakara woni baraji ko ɗum wiya yandar baraji ɗi ɗon baraji noon hannde fandi e meeɗen mo yiili ɗin baraji nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam o huccite e sahaba biyeteɗo abazar o wi mo meta meeɗi tannaade o wi eeyi nde ɗannotoɗaa nde mbaa a nawari huunde o wi eeyi o wi ngal ɗo ɗanngal noon e ɗanngal laakara wona gootum da yaga aduna ko jawdi soxla ko da fa sadayi ko la kara faada ko to baraji biya abazar mihalan ma sada ummu aduna da fa la kara holdo fodi wonde e sakko saji ma e valizaji ma ko wi e halana ma an nelado ko wi mo sum yawman shadidan shadid al har li yawm al qiyama abu zar hor nyalawma got guldo jaw sabu jango allah subhanahu wa ta'ala danduma e nguleki la kara wi mo gedal rewgal he abu zar so jamma o jengi ha yimbe be fof leli ba goto fof e suudu mum bamude ngartirama goto fof o yewi e mo yidi o yi mo ummo juula darde didi mi joda hen jango sa nannama e nder kabri ma ummo juulana allah darde didi mi joda jango sa wadama e nder leydi e nder nibbere yawmal qiyamati e nder kabru mbokki hadith bu guddula yaronte bi alayhi salatu wassalam moko don denk abazar ñaari tomb rek lañ ci indi inshallah bi iznillah bu nu waré taxawat fi ci katanu yalla dinañ égal li ci dess waye bala lolu amna sunu ben mbokk julit bu jigen buy julindo ak fi ak ñun bis bu nek aljuma bu nek dafa tawat bu metti dañ ko bindal ay kayit pour mu wara dem hôpital tiaray faju ji mbokk yi ñongi ñaan julit ñongi len di ñaan yeen ñi julli ci juma kenn ku nekk ci yeen ku ci mëna def deureumam ngir yalla tabarak wa taala inshallah buñ julle ba paré nga def ko ci اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله